τραγούδια αφιερωμένα στη σημερινή ημέρα. Το τραγούδι είναι από το Magical Mystery Tour, εκείνη την κυκλοφορία των Beatles το 67. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Μία από τις πιο πετυχημένες ακούτε τώρα, Sergio Mendes and Brazil 66, The Fool on the Hill. Τώρα περνάμε στους Simon Garfunkel, April Come She Will. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. In restless walk she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old. Το επόμενο είναι τραγούδι του 40, που όμως έγινε ξανά επιτυχία το 63 από το Ricky Nelson. Fools rush in. Fools rush in where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. I see the danger there. If there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Just open up your heart and let this fool rush in. Well, open up your heart and let this fool rush in. Το επόμενο τραγούδι ήταν υποψήφιο για Όσκαρ τραγουδιού το 1958. Ήταν βέβαια από ταινία, original τραγούδι, από την ταινία April Love. Το April Love, στην ταινία έπαιζε ο Pat Boone και η Shirley Jones το λέει ο Pat Boone. April Love is for the very young. Every star's a wishing star that shines for you. April love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. But April love can slip right through your fingers. So if she's the one, don't let her run. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. But April love can slip right through. So if she's the one, don't let her run away.

Αφήνουμε τους Fleetwood Mac και πάμε στους Smiths. Not time. ένα διαφορετικό ψέμα από το ντεμπούτο άλμπουμ των Smiths, το Queen is Dead. Όχι, δεν είναι το Queen is Dead το ντεμπούτο, είναι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Smith αυτό. Το Queen is Dead είναι άλλο. Λοιπόν, ψέματα, ψέματα, φάτμε. Τέρματα, θαύματα, τα σινεμά κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα. Μες στη βουή ξεχνιέμαι και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω και ο πόνος με μεθά. Δεν με ψάχνεις πια, με ψάχνεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Εγώ χωρίς εσένα, εγώ χωρίς εσένα. Για να δούμε πώς θα είναι η ουρανή σε αυτόν τον νέο μήνα. Να δούμε πώς φαντάζονται ότι είναι η ουρανή, η Jesus and Mary Chain. April Skies από το συγκρότημα της Σκωτίας, The Jesus and Mary Chain. As I stand here, don't you walk away. And it's hard for me to stay. I'm going down. gets black and you burn up, and now you won't come back. Shake your hand, life is dead and broken heart and a screaming head. Hey, hey, under the April sky, under the April sun, under the April sky. April skies. Από το 87 με Jesus and Mary Chain. Περίπου εκείνη την εποχή ηχογραφήθηκε το επόμενο κομμάτι, το blues του αποχωρισμού. Με τον Παύλο Σιδηρόπουλο έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Ο μήνας που ξεκινάει από σήμερα υπάρχει μέσα στους στίχους. Σαν να είναι τώρα το θυμάμαι, το τελευταίο όταν μου πες έχε γεια. Σαν να είναι τώρα το θυμάμαι, το τελευταίο όταν μου πες έχε γεια. Ήτανε κάπου προς το δίλη, όταν δακρύσαμε στο τελευταίο φιλί. Ήτανε κάπου προς το δίλη, όταν δακρύσαμε στο τελευταίο φιλί. Μεγάλωσες μες στα σαλόνια και μάθες στο πάρκο μες τα περιστέρια με τον αλήτη που μπλέξε στη γη. Αφρόψαρο στα φουσκονέρια. Κάποτε κυλάγε το αίμα μέσα στις φλέβες μας καυτό. Τώρα ψέμα έχουμε κάνει εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Τώρα συμβόλαιο με το ψέμα έχουμε κάνει εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Αυτή τη νύχτα ώρα μία, όπου κι αν είσαι θα αισθανθείς το κάλεσμα μου σαν μια υποψία μες στο σκοτάδι στα τυφλά να σε καλεί. Το κάλεσμα μου σαν μια υποψία μες στο σκοτάδι στα τυφλά να σε καλεί. Μεγάλωσες μες στα σαλόνια και μάθες στο πάρκο με ξέρεις τι γύρευες. Αφρόψαρο στα φουσκονέρια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Dieter Farr and the Soul Gift. Μια μεγάλη blues φωνή στο Half Note. Η Dieter Farr, η μεγάλη κυρία του Chicago Blues και συνεργάτης των Sunnyland Film και Homesick James, με τους εξαιρετικούς Soul Gift σε 4 ανεπανάληπτες βραδιές με Blues Soul καταστάσεις. Από Παρασκευή 3 μέχρι και Δευτέρα 6 Απριλίου, η απαράμιλη Dieter Farr και η Soul Gift γκρουβάρουν με blues στο Half Note. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-92-13-310 halfnote.gr viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σχέση έχει ο Εάμ και ο Ελλάς με τον Καμένο. Ο Καμένος πήγαινε εγώ στο έχω. Βίτσι. Εγώ. Ναι, αλλά ο Καμένος πήγαινε στο εγώ Βίτσι. Εγώ προσέλαβα λοιπόν τον Καμένο. Α, εσείς προσλάβατε. Είναι ο βασιλικός σας, ο βασιλικός του κόμματος είναι ο Καμένος. Δεν ξέρω, όχι. Ο βασιλικός δεν δείχνει καθόλου. Όχι. Ναι. Δείχνει η λεγόμενη πατριωτική δεξιά. Πώς είναι κάτι. Αλλά μην με ξαναφέρετε πάλι με τις μαλακίες αυτές στην πολιτική. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έχουμε άλλα δύο τραγούδια μέσα στο σημερινό μας θέμα. Αύριο επανερχόμαστε κανονικά στην εκπομπή με το αφιέρωμα στα ντουέτα και την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, το τραγούδι είναι του 33 που θα ακούσουμε. Έχει γνωρίσει δεκάδες ερμηνείες από τον Louis Armstrong στον Count Basie και από την Sarah Vaughan στην Doris Day. Εμείς όμως το ακούμε από την Billie Holiday, April in Paris. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. Charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? I never knew the to face. I never knew my heart could say, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What did you mean to? What have you done to my heart? Και ο Σιδηρόπουλος και η Billy Holiday μας έχουν αφήσει πολύ γρήγορα. Θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλα πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα τεράστια ταλέντα. Όπως και εδώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα κομμάτι των Queen που λέγεται You Don't Fool Me, δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Θα είμαστε και αύριο μαζί όπως κάθε μέρα στο Βήμα FM από τις 6 μέχρι τις 8. Γεια σας. Fool me, those pretty eyes, that sexy smile. You don't fool me, you don't fool me, you're no surprise, you're telling lies, yeah, you don't fool me. Mama said be cool. Mama said she'd